بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كان منك المرة لا إله إلا الله أو الله كلمة لا إله إلا الله أو الله الله كليهما رواه الله دكنا صب مير ما واحد وراه يقرأ الله دينه ولا يقرأ كلمة الله لور مرة مسينو الله غير الله الله الله أوكي هاجي في مو أم نيار ميرين كي ورا ليرا digante ñaari baati niñ leen di ci kéré ci muy wax jo xamni cheikh Omar Fouti radhiyallahu anhu nako ci na wax ci buntu ci kéré ci ndial beenu ñaarelu tombi ci rima parce que rima en fait ñaar tomb la bo gisé ni mo jor ma ni ñom lañ defal ndo mais ben bu ci nek normalement ñaari tomb la ben bu ci rek ñaar tom la manam moy ñent tom yi lañ dajale ci ben téré bi voilà mais ci ndial benu ñaar tom bi moy ci walu ci kar ak yenn teggine adab zikr voilà teggine zikr niki non cheikh hadji mar dara tam inna ko ci kifayatu ci faqatu tulabini indina ko ci kanam ci buntu yi ci kanam dinañ ko ci gis moy li gën ci ñuy ci kar la ilaha illallah moy ngay wax la sa bob bi nga def ko fetele ko ci sande jor mo nga ni la ngani ilaha am nga sa bob bi nek ci digg bi ci digg yaram ni manam ko bo taxale ni illa allah nga yobbu ko ci melni gauche mais ci sa côté xol manam ko da nga nan la ilaha illa allah la ilaha illa allah lol mo gën ni sikkar lolou bok na ci li gëna indi manam leeru sikkar gi nga xamantene mom lañuy manam ci cadeau gog baatu amma soy wax Allah Allah manam da ngay def ni rek Allah manam da ngay jël sa bob diko yëkëti ak diko tek ci suuf mais mu gëna jeng ci xol bi Allah Allah Allah Allah Allah Allah wala legui mo wala gëm gi ak yoy non ak yu ci add yoy inshallah bu ñëkke ci buntu bu ñu koy traité inshallah dinañ gëna yaatal deng mu ne kilayhima ñom ñaar yépp ben bu nek ñom ñaari han rawaw solo nañ ko jëlé ko ci sayyid cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu wardaahu anna bi ñan ñoko ci jëlé moy ñi daan and ak mom kon talib cheikh radhiyallahu solo nañu nona mana yoy muy baat la ilaha illallah ak allah allah ci hadarat jumaa kon ce qui veut dire lan moy suma nexé han hadarat jumaa sumay tambali damay wax la ilaha illallah mom dañuy tambali rek dugg ci la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ديكو ديف ديكو ديف ديكو ديف ديكو ديف ديكو ديف ديكو ديف با خضر بي جيخ كون بو نجولي تاكوسان ني تامباليكو ديكو ديف با خضر بي جيخ ني وخ لا إله إلا الله كيس لول بوسيبيليتي لا سينو benen possibilité bi moy ñu tambal hadar du Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah ba hadar bi jeex buma nexe ma def lool legi mu ne kadhalika niki nonu al bad'atu tambali bil ittimami ci matal moy la moy mu am nafyu ak isbat parce que bat la ilaha illa khole mbolam ki moy ani abdullah wa tanabu taghut gis nga yep lola na ma kana ibrahim yahudi wa lakin kana hanifan musliman walam yakun minal mushrikin bat la ilaha illa day gis yoy yep la lambo manam comme abdullah jambulen yalla lan wotene bu taxo te ngeen moy tindiko mbolam yi len di beewlo moy lepp lu len di gennelo ci top yalla moy la ilaha illallah moy lol moy nga incarner ba la ilaha illallah moy da nga dak lepp lu dul yalla ci yow saxal yalla kesse parce que lol la moy nafin wa isbat la ilaha amul ben bour bu yello ñu jamu wala bu ñu jamu ci deug bo xamantene jamu ga dana jari ñak jamu ga di lore illa allah kulul yalla allah kisse mom moy yello lol kon moy saxal nga dak nga saxal nga jamu len yalla ngeen moy diku ngeen baña jamu ñu ci dess ngeen moy tindiku len jamu nga moy dak nga lan dak bi moy fan moy tindiku len ñene saxal nga moy kan ngeen jamu yalla kesse ñuma ibrahim alayhi salam ma kan ibrahim yahudiyen nekul yahud parce que ñoñu jamu ñu yalla ci anam bu baax wala nasraniyen jamu ñu yalla ci anam bu baax walakin way li fi nek kan dafa nekkon ko xamna dafa gis nga mu saxal kan dafa nekkon khamifan dafa jeng wulli lepp lu jubadi waaw yonam dafa jubon xot xot musliman muy ku jibulu ci yalla kessi jibul ku lepp way walam yakku min al mushrikina bokku won ci ñu bokal mu dakkat manam kon mu dakk kon dakna saxal na moy incarner la ilaha illallah kep ku lu gëna incarner la ilaha illallah parce que moy bat bi tax ñu yoni yenen ti yalla musa sallam moy bat la ilaha illallah legi nit ci su fekente ni daf koy def diko tambali di dak motax moy nga matal moy nga dak bi am sax am wal khatm mën nga jéxal bil ifrad ci matal ci wëtel moy di wax batu allah allah kesse go gis nga moy saxal gi rek wëtel bi di wone ni yalla ciapatu li bob parce que mune xam nga ñaar yi ñaari façon yoyu wouté giñu wouté parfois day aju ci maqama nit ki lolu tax ngay gis ñu bëré ci sirigni tariqa bi radiyallahu anhum leg leg dañuy wax ne da ngay def la ilaha illallah kessé fu bari fu ñuy hadara da ngay gis ñu bari sax la ilaha illallah rek lañuy def parce que lan parce que nit ki nga xamantene masalan mom moy tambali par exemple bu bëgg tambali mu ne la ilaha illallah la ilaha illallah ha lolu muy bayyi wala xel wax ji parce que bayyi wala xel wax ji ak maana bi ak limu lambo dafa am solo parce que hadaratul juma comme niñ ko waxon kérok lolu motax manam deug deug sax manam bok na ci siru tax ñu tuddé ko hadaratul juma hadara bi parce que lan parce que da fay symboliser hadara yalla bi parce que hadara yalla bi lolu moy li nga xamantene mom rek lañ fex yalla rek lañ fay tudd kenn du tudd keneen yalla kenn du yegg kenn nek hadaram di tudd keneen ba leneen deedet yalla kesse mom ngay wëtal ci sa xol mom rek mu nek ci sa xol lolu kep ko xamantene manul jël yalla diko wëtal ci xolam xamal ni lolu de même buñ nan mom moy ci gaay hadara wala bok itop wala mom moy ki nangam hadara yoy yep dañ koy nax kesse ki nga xamne deug mo nek mom lañu wax ak ci hadara yalla bi la bok ha moy ki nga xamantene yalla lay jël wëtal ko ci xolam def ko mom kesse mu nek ci xolam buy wax la ilaha illallah day dak keneen ku dul yalla di saxal yalla kesse mais lolu moy ki nga xamantene day doga tambali manam mo xam ci carbi la wala bok niveau la manam niveauum réellement day doga tambali parce que koku day soxla yi nga xamne ño nek ci jëmum ño nek ci xolam ño nek ci ay xalaatam te yalla lalu len te yalla du mbiru yalla du yallaay kesse day soxla diko dak motax muy dugg ñoom amul kenn kuy jariñu ba muy loré amul kenn ko xamni dana téralé ba muy toro xalaté amul kenn ku mom mëna jox limay kuy joxé ba muy xagné amul kenn ku fi bind amul kenn ku ñu wara jaamu ci dëgg amul kenn ko xamni muy wërsegalaté amul kenn ko xamantene mom lañu mom manam moy yékiti nit ba mu koy soufël amul kenn ko xamantene moy manam mo fi def li fi am mo fi moy tax nit ki contane wala muy am nakat ak yu mel non amul kenn ci gattal ku fi def ba muy dindiku dul yalla manam saxal bobu ngay dak le fait ngay dak moy affaire yoy ñi ngi fi manam moy mbir yoy yow gis nga ni mi ngi ci sa xol wala mi ngi ci say xalat te yoy war nga ko fi jele ha yoy war nga ko fi jele manam ba saxal yalla kesse manam bay teewal yalla kesse moy la ilaha illallah lool nak a vrai dire mo gën ci ñi nga xamantene ñom ñoy ñi tambali mo gën itam ci ñi nga xamantene ñom ñoy manam ci boy tambali motax ngay tambalé non lolo tax par exemple hadara mëno tambalé allah jexale la ilaha illallah mais nak par contre mën nga tambalé la ilaha illallah après nga jexale allah manam 4 cas de figure 3 cas de figure yépp possible nañ benn bé possible 4 cas de figure moy lan moy wax la ilaha illallah tambalé ko ba mu jexale ko ñaarelu cas de figure moy allah nga tambalé ko ba mu jexale ko troisième cas de figure bi moy wax la ilaha illallah bu ca kanam nga dogo wax allah nga jexale ko quatrième cas de figure mo possible moy tambalé allah dog bam yag ngene na def la ilaha illallah bo possible ci hadar su la nexé sax nga undi benen cinquième cas de figure moy wax la ilaha illallah bu ci digg ba nga wax allah bam yag ngene na delo wat ci la ilaha illallah bo tam possible wala nga alterner len manam boy moy 5e cas de figure manam ngay alterner allah ak la ilaha illallah ci même hadara bi moy 5e cas de figure mo xam dang ko tambalé wala da nga jéxalé wala dang koy tambalé allah wala après la ilaha illallah nga ñëwaat ci allah yoy possible 3 cas de figure yi ma wax daal ñoo possible légui parce que fofu tamit nit ki bu démé manam kon début bi war nay téwlu mbir mom su fekkene day xadara di wax la ilaha illallah après mo wax allah lolou war na koy tewlu moy muy tewlu jamono moment dire bi nga xamne ci lay wax la ilaha illallah muy dakk leneen lu yalla di saxal yalla lepp lu mu imaginer ci xelam rek mu dakk ko ci ne warumako jaamu manam warumako jël tek ko diko dendale ak yalla dedet dama ko han yalla la wara jël tek ko ci sama kanam lepp mom rek mom la wara jaam nga diko saxal mom mo mag gëna mag lepp mom lañ wara baye xel ci lepp mom wara teureulal sama mbiri mom mo wara organiser sama dundu mom mo wara nek sama bëgg ci nu ne mo wara nek sama nam ci lu ne lepp lu may saxu mu may zahir bi melne mbiru aduna lay saxu sax dedet yalla la ci jublu buma démé ba lol naron ma xagn yalla dama ko fi baye japp ci yalla manam di wala hein manam da lepp mën nako perte yalla la nanguta perte lepp nak amul kudul wala luma waruta nango perte yalla rek allah la ilaha illallah bo demé nak ba lolu manam nga fexé ba moment bi ngeen di wax la ilaha illallah ci bir hadara bi affaire bobu incarné wu ci yow ba nga mën ko bamu sax ci sa xol ci jamono joji nga tewlu motax tewlu bi am ci solo parce que hadara mi ngi jogé ci al hudur bi teki tew hein voilà lolou bu dako ba mbir mi dem nga doga nak hein bo len di wax allah nak legui nak yalla rek ngay saxal nak legui khalatato sax yenen mbir yi ngay xamne dang koy dak legui yalla rek ka fi ne nga saxal ko allah hein wa legui nak mom munela za timami se mbir nek aji yitti wo mbir manam aji and yitte se mbir nek aji and yitte parce que woro tamit di sikar hadar comme ñu bari ñu def di sikar di nelaw wala di sikar di baña ki ma di nopi lu bari comme li gaay def lewe ki day sikar ki wax la ki ci dess tek li nek yi mom nek ci yenen bob heure bu ko nexé mu melni kuy entraîner ñi ci dess hein heure bu ko nexé bu commencé wat mom tamit da di wax la ilaha illallah hein wala yoy dedet da nga wara and ak yitte ci mbirum and ci ful ñew ci heure bi déjà fekk ndial bi ngi ba fu jéxatal gi hein and ak ci ciawarte ba para di ko sikar lolu moy wané ni mi ngi lay dugg sax parce que normalement hadaratu juma nga diko def mom di di yegne da nga son wala da nga tayel hein wala sax ciawarte dess na koku mom manam koku defet bu mag la hein nan lañu yalla sam legui kon yoyu benen bi moy dañuy lal mbalan mi wa dañu lan balal mi tambale ko ndax yentibi sallallahu alayhi wasallam da fay tew lol ci njal biin gi parce que bokut ak wazifa wazifa ci buñu yeggé ba ci juroom ñaari jëwër fi kamal ci layen ci sallam du tew mok khalifa mi radiyallahu moy ñent khalifa khulafa wi amma hadaratul juma dañuy tew ci njal ben gi deng mune alfan jurni li sittine ak juroom ben mi at ci temir manam alfan manam li ci at li sittine jëm ci sit ci juroom ben temir manam kon junne ak ñaar temir wax nañ ko wax nañu junni ak juroom mi temir wax nañu junni ak juroom ben temir mais wessu wuñ ko wa cheikh mohammed ibn nasr par exemple radiyallahu anhu junni ak ñaar temir la wax wa te ci serigne yu mak yi ci tariqa bi la bok mom junni kessé sax la wax astaghfirullah junni kessé la wax manam kon motax fi mune la alfan amna ñu ne junni mais li sittine jëm ci juroom ben temir yu sittimi atina wa lolou moy pour ki nga xamantene moy kan al wahid nga koy delo batay wa yaqra'ul wahida wahid hmm kenn ki mom day wax mom ni la koy defé légui lolou moy boudé yow kenn nga kon bu boba yow amul heure boudé yow kenn nga amul heure amul plage horaire bu manam sauf que rek manam dang koy def ci juste avant bu fekete da ngay def jouni 1000 ngay def togal nga def 1000 mais avant la avant timis gi nga xamantene boy paré rek day tomber ngay julli timis donc su fekete sa kok nak day aju ci nit ki nim koy waxe nimu yexé nimu gaawé yoy maintenant nak mu am fi benn mbir mu jarale la moy gaaway ak yexay bi parce que ñu bari dañuy jël gaaway bi def ko priorité manam dañ koy assimiler sax ak sen maqama lolou erreur la wa weddiwuma ni mën na nek weddiwuma lolou mais lima wax moy bul ko def priorité ba tax nga ne manam dama wara gaaw wa man dama hadara par exemple mili dama koy def ci 5 minutes par exemple bu yalla defé nga man ko alhamdullilah walhamdulillah alhamd andak tewlu gi mu war andal ak han ak li ci aju yoy yep alhamd ak wax baati te bagn ko yak han parce que la la la la la la la la la la la la lolou baxul waxu dara en fait yow mom tok nga buju te waxu dara waxu len luñ war wax la ilaha illallah la ilaha illallah xaraf yep genn lumu gaaw gaaw baxna lumu yex yex baxna mais la xaraf yi genn la ilah gis nga la gi dañ koy xecc la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah han lumu gaaw gaaw ba lumu yex yex fek baat yep genn nañ baxna mais def priorité gaawal bi moy indi nga yaq baati ñu bëre bëre dañ yaq baati nga xamne dañuy wër dama paré ndekete ñi ngi wër ay at ndekete musu ñu wër amna ko ci seigne bay di netali ndeysan waji day don def neena baye bi dafa xey def ko jox ko ya latif ya latif ya latif ya latif beng wax ko ci lim neena waji jeki jeki rek dal di ñew ni baye bi man de latif neena ma nangam ak nangam muneko tu yow latif man limay werd ya latif ay atangi ni yow yagul dara bima la ko joxe legi nga nan ma latif neena la ngam te man waxuma muneko wa ndax mune nak difference bi moy ki ya latif la dan wax diko wax manam di prononcer bu bax ke nak ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif waxul dara waxul won dara ha waxul dara watay ci keregul bat bi motax cheikh Mohammed Ad-Damrawi radiyallahu anhu radha anabi bi nga xamantene nonu la manam daf ni salatu ala nabi bari way bi ak tuti way bi numu tollu lolou Sid Ahmed Sukairi radiyallahu anhu indi nako ci kashf hijab ci bi mi tarjuma Ad-Damrawi radiyallahu anhu mune daf ni limitu bari way hadara ki salatu ala nabi parce que bari salatu ala nabi dafa bax wala di bari salatu fatiha dafa bax bari way bi ñu ne ko moy lan mune bari way bi moy donte ben la nga wax ko ci bis bi me nga and ak tewlu gi ci wara tewlu wax baati ni nga ko wara waxe and ak manam ak yimi andal dal lolu mom xamal ni bari na par contre su de ko bude da nga ci def ay jooni 12,000 20,000 te do def tewlu bi du am prononciation bi baxul ak yoy yow defo dara batay waxu ni def nga dab nas Allah salamu ala afi man ñu wala sam donc lolu luma tabay xel la fi ni legi nak kon ku nek sa depend ci heure bi koy def budé yow la ilaha illallah ya ngoy meuna def budé 1000 ngay tam par exemple parce que dama jëf exemple 1000 budé 1000 ngay def par exemple nga xamni yow ci 10 minutes nga koy def nga def ko ci 10 minutes soudé 15 minutes nga def ko 15 minutes soudé 5 minutes wala 3 minutes nga def ko ci mais bala heure bobu kon nga yow xam nga li nga man selon ni la yalla bindé ak ni mum def sa lamine mel ko nga def lolou par contre lolou moy fu meune ne lolou mo gën moy budé kenn nga nak likoy waral wax nañ la ko moy soit day fekk ne amo kenen ko lu meuna jappalé wala bok nga nek ci yenn soxla yi yu jampi wala yu tar yi wala nga tukki genre yu mel non wala bok nga febar te mu no tewle parce que daf lay day hein day metti ak yu mel non comme niñ ko waxon ci werde bi hein voilà amma nek fi ñu mu leen na ñi ngi hadara fi nga mëna dem ci hadara ba tok ñaan noy bon grawul na tok rek def ko grawul ah hein dama tay mom say je me sens pas en forme na nga lolu mom yalla ñu yalla sam wa lolu yalla ñu yalla sam en tout cas day wone ni joxu ko yitte motax mu ne la zahtimami sa mbir nek andagi ah andagi yitte legi kon lolu moy kenn ki kon amma su fekete da kon muntene ci lolou manam nga décalé ko ba juste après takusan mais mëno ko def avant takusan mëno ko def avant takusan voilà ba paré heure bobu le fait que nga diko jokkale timi secret bu mag dafa nek parce que comme li cheikh abdallah dabah radhiyallahu ci al ibris mune le fait que heure bobu dañ ko laaj sabab bi heure parce que dafa am heure bo xamantene dañ ci nangu ñaan sabab bi lan la mune sabab bi moy yalla bi mu bindé mom adam alayhi salam nga xamni fa la mujjé bind doom manam mindu mi fa la ko yamal fa la ko tejé mindu mom adam manam parce que djuroom ben fani aljuma la jeex ci jeexatalu bunt aljuma bi non heure bobu parce que amna ci parti yo xam tane ma ngi farli ko waxam nañ ko beul passé voilà heure bobu nak légui yeneen mindi yépp nak dañoo bolo ñu ñepp torox londo ci yalla diko laacc seen aljuna numa bob mais moment bobu nak comme nim ko wax moment bu ndaw la bo xamantene vraiment lu touti la limu ci tollol rek moy nit ki lim ci meuna ruko bu mat moy ruko bo xamantene dina ci seug ruko japp ci umumi ba sidit bu ne delu wat fi mu wara delu yah bu ne delu wat fi mu wara delu dure bu toll non la mu jugat manam kon a peu près bu don dañ koy nat danaka mën nañ ni ay 10 secondes matuko matul 10 secondes moma bobu matul 10 secondes kon wa bu wala bok bu ko maté ci la yam digëti bi wa nan ko par exemple bu nan Allahu akbar ba japp umu ni ak subhana rabbi ni wax ko ñet yoon juga koku mën na baña mat mën na baña upp 10 secondes wala 15 secondes dal en tout cas wa manam moy day wone dal ni moma bu ndaw la voilà té moment bobu nak bu la féké ngay sikkat di nga am lu gën li ñi ñaan am ñinga wala bok bala ngay sikkat nga yini wala ci ñaan ba parce que lool tam lu important la bu ko défé nga tambalé nga xam tane moment bi mom di nga ko dab di nga ko mëna amalé par contre nak mu né jamono yeen ci sallam moy moment bi mu daan khutba la diir bi moy bu jant bi daan zawalu shams la juste bu jant bi daan jeng moment bobu la ci la daan ba muy khutba mu né nak par contre moment bobu non day toxu mu né day toxu nak sono jamono yi day toxu sono jamono yi wa motax mu né bi nga xamantene mom la jamono yi yenenbi sallallahu alayhi wasallam par contre khutba bi lolo tax mu def mu ko don def heure bobu mom yenenbi sallallahu lolo tax mu ko don def heure bobu mais li tax khutba bi par contre lu am solo la mu né jamono yoy mu don khutba mo upp doole jamono ji mi wax fe ne moment bi ni nangu ñaan la jamono bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam don khutba heure bobu moy bu jant bi jengé juste mu juk taxaw di khutba lolo mo upp doole ma jamono bi nga xamantene moy période bi ñi nangu ñaan bobu parce que khutba yenenbi sallallahu alayhi wasallam daraja yi ci leer gi ci bëbbe jamono joju ak xéewal yi ci wacce ak manam yalla buntu yermande bi ci ubbeeku du ubbeeku ci jamono jele ndax kat wax deug yalla yamuñu yenenbi bi la sallallahu alayhi wasallam jamono ji mu juk mu le nak motax moment bobu kenn duko déplacer ñu bari nak dañuy négliger affaire bobu mune nak il faut pas ñu négliger moment bobu parce que moment bobu mo upp doole benen moment bi té mune par contre comme ñun fi ci maghrib parce que mo xam marocain la ci xam la rabela mune parce que bu fekkante question bi ci mëna poser moy bobu ak medina du ben manam jamono ji jant bi jeng bi medina ak jamono ji ni ji mi jeng maroc du ben manam ak france ak senegal et cetera duñ ben mune waaw parce que mune mais barké jamono joju c'est que dakoy top dem ci dakoy top en fait day top jeng jantu aljuma ci rew bu ne moma affaire bi dakoy top comme ni nga xamantene nonu la xew non lañ ko xamé ci waxtu julli par exemple fajar par exemple heure bi mi jot medina bokut ak heure bi mi jot ci fini bokut ak heure bi mi jot maroc bokut ak heure bi mi jot états-unis et cetera du senegal wala yu mel non kon heure bi mi jot daf ci am solo manam da ko top niki non dernière tiers goudi gi par exemple nga xamantene manam moment bobu et cetera barke bi daf koy top niki non so xolé par exemple motax nak ci ngay xamé ni par exemple wéru koor gi ñenn ñi mën nañu wér wor jour bi mu nekk seen jour wor ak wéru koor alors que ñeneen ñi du doon lool laylatul qadr non ñi mën na né seen laylatul qadr alors que ñeneen ñi du doon lool par contre nak le fait que gaay defé né tout le temps wa sénégal ñu wara ñëk wor ki ñeñu wara ñëk wor wa sénégal dédit parce que comme par exemple ren sénégal mo waron ñëk wor france niki non ñu wara ñëk wor wala bok ñu waré ndo mais pas contraire bi même arabu saoudi tan senegal mo len waron diko wor ren wala bok ñu worando lol day lol mom ci wèr wi rek la dépendre ak ni mi du kiwe parce que dafa am ay manazil da wala am manazil manam ay wacc na xom nan lañ ko tuddé constellation voilà wèr dafa am lol té lol day tourner donc lolou ma tabay xel la amma benen point bi nga xamantene tamit matna leral ci lolu tamit moy heure aljuma bi heure bobu non te lolu lu mata baye xel la comme li nga xamantene parfois moy dal yenn juma yi nga xamantene dañuy yex julli manam jant bi day jenglu yag bo gisee juma jo xamantene numa bi jant bi jeng lañuy julli khutba demal ci juma bobu mo gën nga dem ci benen juma bi nga xamne ñom day xaw yex par exemple comme boudé fini lion mën na la par exemple général frère wala bi ci dess bi nek sax musa nomer wala yoy parce que amna ci yenen yo xamantene par exemple grande mosquée tamit xaw nañ ko djégué mais ba tay du moment bobu parce que moment bobu dafa important mo upp doole imagine moy bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam di khutba subhanallah kok mo upp doole voilà ak barke bi ci nek cheikh abdallah dabara dal neena nekul ci yeneni lol la yenenbi sallallahu alayhi wasallam xam motax changer wul moment bi newul quel que soit heure bobu buy tourner manam heure bi ñi nangu ñaan buy tourner quel que soit heure bi mi tourner moment bobu bu ko ken changer manam moment bi ñi khutba lol mo gëna nek sunna deng legi nak mu dess mbolo kon li yi ñu doon wax sax moy bu dé kenn la legi bu dé mbolo mona wa taqra'u day jang jama'atun bolo min duni addim ci lu amul lim yuqra'u bu ñu jang amul lim bo xamna ngay gaay nañ def 1600 wala 1000 ki buñu paré nañ arrêté dir amul lool buñu jullé taksan mën nañu tambalé sino 2 heures temps avant mo gën sino 1 heure temps avant wala tourner aux alentours mais dal 1 heure de temps mais la bourde mu mat ko manam comme niñ la wax sank dal mais mu mat ko limi tek teki wul 1 heure montre kessé manam dal aux alentours dal lolo mo ne mo tax wat tarabat dor dor lena min ha huna ci fi al aqwal wahi lada shuyukh fa serign ci fa bhatal nga gestu ma qalu lañ wax comme lima la wax sank dafa am ño xamantene dañuy wax ne mil yi doyna moy alfun junne faqat kesse lolo mom am ñu ne wami atani ñaat timet tabaani ñom ñoy top li alfin ñel djummi qawlu wax baadhim len ci ñoom bi lam tiyani ci lu amul deng deng ah kon mais comme nima la wax sank dal manam serigne ci amna ci ñu wax ñaat témir manam djunné ñaat témir am ñu wax djummi ak djuroomi témir aussi wa am ñu wax djunni ak am ñu wax djunni kessé wa légui nak ban mo gën cheikh omar radhiyallahu anhu dañi djuroom djunni djuroom ben témir mo gën wa djunni ak djuroom ben témir mo gën par contre non ni ngi ko mëna répartir moy da nga def djunni la ilaha illallah yi ci dess nga def allah allah mo gën soy répartir non wa wala nga répartir nga def lepp allah allah wala la ilaha illallah lepp wala nga def djuné ñaat témir tamit baxna nga def djuné allah la ilaha illallah ñaat témir allah allah wala djuroom témir wala mel non parce que en fait djuné djuroom ben témir lool mo xolal parce que mu né nit ki su waxé su wazifa suba wazifa ngom hein na safara su wazifa suba ben manam ci ben yon ci bis bi dadi ak mu def werdu so werdu ngon ñaata la wax la ilaha illallah 300 fois parce que wazifa bi 100 fois la werdu ben bu ci nek 100 fois la muy 300 fois la ilaha illallah 230 non 300 la ha xolam wazifa ñaata nga wax la ilaha illallah ala la ilaha d'accord 100 fois non si non ma ngi ngi xol ben ki ngi ci asabu ba voilà voilà 300 fois légui nga xol ngani nga xol ay wa samedi bi wax nga ko 300 samedi dimanche lundi mardi mercredi ba jeudi bi ñaata ñu nga ko wax 2400 Hein? C'est 3 fois 6 1800 Non, l'école d'aller 314 jours, on va aller 6 jours Non, dimanche, dimanche, hein? Non, dimanche, moi semaine, je vais aller dimanche wow. Lundi, wow. Mardi, mercredi, jeudi Moi 3 1200 Hein? 1200 3 fois 5 Non, 3 fois 5 là. 3 fois 4 3 fois 5, 15 là. Parce que comme dimanche le semaine bi tabare moy yawmul ahad isnayn salata hein alors voilà moy 1000 ñata 500 1500 légui bo defé 1500 ak al a djuma bi ci suba bo werdé wala bok wa muy 1600 légui nak a djuma ci ngon nak nga dadi hadara manam 1600 yi nga waxone fele mom nga répété wat fi ngeng wa donc bu fekkante na 1200 la moy 200 manam xatara yi rek ki rek nga def werde yi rek nga compté nga comptabiliser wa et cetera legui niki nonu kon mu ne 1600 mo gën 1600 kon mo gën ba fara mo gëna beuri tamit fi nak la wax yam amul ku wax lu upp 1600 ah deng mu ne wal ba'd lenn yi nak lam yahudda outaluko dexeul manam outaluko limbu bu exact mune ya man nanu yow mi nga xamne yow yay xewulate ndax lan ndax wax deug yalla xewul gu mag gi nga ñu defal ci lan hadarat jumaa gi ak deppel gi ñu ko deppel la waxtu yi moy liñ ci waxon kérok tamit amna ngeene liñ ci waxon kérok heure yowul qiyamah ak tey ci lañ bindon mom adam hein waxtu ñaan nangu ñaan gi ak tam le fait que mu nek jouru fet ñu war ci yok jaamu yalla ba pare ni ci sikkar kaddu yi gën ci sikkar yi le fait que la ñuy wéto ak yalla manam ñu nekk ci xabar yalla bi moment bobu na ñu ci yëkëti waata ay maqama jamono joju wa tariqa bi ñu yëkëti seen ay maqama imam mahdi di feñ ci jamono joju jour aljuma heure bobu ñeu bokk ak wa tariqa bi seen sikkar yi et cetera hein yo yalla burum xewul yu yaati moy man nanu faghfir lana yalla nga djegal ñu adhunuba bakari yi aju ci hadara bi ndax vraiment ñak xam geudum biñ ko ñak xam ak ñak ko jox liñ ko wara jox ci geud and ak ñing koy def mais ñak xam gogu rek bakar la ak ñak ge jëfi rek bakar la manam ak ñak xam valeur bi su aljuma ndax ayet la moy fetu julit ni ak top tok gi nga xamantene manam ak tamit rek suñu mbolam bakari nga jaar ñu fu jéggal comme yow ya ñu xéewale li xéewal gu mag gi parce que hadar juma tam ñu lay def day effacer bakari abu hurairah radhiyallahu anhu ki daf niko yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf niko del wax la ilaha illallah de ko waxal kuy waaje die de ko die ndax day mab bakaram yi muna wa kon kuy dund nak muna ko kuy dund adam wa adam da koy gëna mab diko gëna mab manam coïncidence manam wax joju non dang koy gis askononté gimu askononté waxu sayyidul hadji malik bi fi radhiyallahu anhu ndax lan ndax fan jamono joju ak tamit yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax gimu wax ci hadith bu nek sahih imam muslim rahimahullah moy yawmal qiyamati du tew muk fek amna ñuy wax allah allah moy fek nit wa tariqa ba nga existé di wax allah allah addu xadar djuma di am moy yowal qiyamata du tew kon nak yalla gattal ñu djegal ñu suñu bakari le fait que manam xeyna matal ñu ko niñ ko wara matal agit sababu la ilaha illallah gogu ñuy wax hein ba muy mabal suñu bakari djegal ñu ci jaara ci nga djegal ñu ci yoyep ay askononté la yu baat bi askononté ak limu doon wax bobu legui wala benen bi tamine moy le fait que borom xoxam yi nga xamni borom xam xam yu mag lañ ay nit yalla yu ponkal lañ ci tariqa bi radiyallahu anhum wuti sax ci question bi c'est comme ñom ñoo wuti ci li yalla ko ñun nak ma jéggal ñu parce que ci avis yuñ mëna am ci wax ji donte nak ñom ñep ñi ngi ci hein ñom ñep ci liñ wax lepp jubna lepp baxna man bi may jël yard serigne bi limu ma joxon radiyallahu anhu kilomètre un bi ma ko waxee dama ni ko bu ma koy def man kese lan moo gën wax na ma yii yëpp après mais fàttaliku ma wax man maa ko wax ne ko ndax 1200 bi mën naa koy def wala moom moo ni ma tànnal 1200 bi mais à la kulli xaalin wax na ma wax yii yëpp ba wax ma sax bi gën mais 1600 moo gën mais su diisee mën ngaa def 1200 bi waaw loolu laa ko wax dama ne ko est ce que 1200 bi peut être gënul ci man mu ne ma en kay kon jël ko waaw mais à la kulli xaalin 1600 bi moo gën comme ni nga xamante ne loolu la noonu la ko Cheikh Omar radiallahu anhu waxe waaw mu ne kon nag faafir la naa yàlla nga jégga ñoo sunu ba Bakar yi yaa xannaanu yow mi nga xam ne yow yaa fees dellu ci ñee ci sopp sa mbindi fi ci sopp leen waaw boo koy jox leen secret bu toll ni baatu laa ilaha illallah allah allah ak yu mel noonu te loolu am na leneen lu muy jariñ maanaam loo xamante ne benn mbir la boo xamante ne lu am solo la mooy booy wax laa booy sikkar laa ilaha illallah wala allah allah bokk sikkar ci tur yi dañ ko fàtte woon si parce que allah mooy turu yàlla bi gën a mag mais turu yàlla boo bëgg a kii secret bi ci mi ngi ci comme li annabi fi wax radiallahu anhu mooy mi ngi ci dèjà nga xool nga jël nombre bi muy symboliser maanaam nombre bi tur bi nga additionné ko ak nombre xaraf yi nekk ci tur bi comme allah 66 la nga additionné ko ak 4 yi 4 xaraf yi muy 70 nga sikkar ko loolu moom lu gaaw la ci faj aajo dèjà da lay jox 70 muy kun kun nekkal kun niki noonu turu yàlla boo bëgg a jël bëgg ci jëfandikoo benn affaire da ngay noonu ngay def da ngay jël nombre bi plus nombre de xaraf yi nga boole leen nga sikkar ko nombre boobu ci aajo bi bi nga bëgg wala boog nga jël aajo bi ci jëmmi boppam ah nga xool lan la nombre am lan la nga jël ko nga sikkar turu yàlla boobu ci nombre aajo boobu loolu moom mu ne aajo ba day faj ca saasiya ca saasiya waaw loolu maanaam dañ ko fàtte woon a tuddaale ci jamono jooju mais bi yaa xam naanu beeg yaa mën naanu bi mu fi indi parce que yaa mën naanu yaa xam naanu turu yàlla bu màgg la yenente bi salaalaahu alayhi wa sallam ci xadis bu nekk ci saxixi min surtout saxix imam muslim rahimahullah ci kitabul iman bi mu ne dafa am benn waaye boo xamante ne kii mujjee génn addu àjjana kii mujjee dugg àjjana di mujjee génn safara ci xeet ah kii mujjee génn addu àjjana safara di dugg àjjana yaa mën naanu yaa xam naanu yaa moom lay sikkar moom lay wax yàlla yaa mën naanu yaa xam naanu yaa mën naanu yàlla voilà génn ma fii nii voilà maanaam mi ngi ci muwatta tam bu imam malik rahimahullah après ci gàttal daal mu danaan ko est ce que bu ma liggéey mu ne ko génne ma fii rek du ma la laajaat dara mu génne ko teg ko mu ne mais mu gis ne tàngooru sawara ba tey mi ngi koy laal cóolóol gi mu ne ko mu waxaat ko utiliser ko yaa xam naanu yaa mën naanu wala yaa mën naanu yaa xam naanu waaw ba yàlla wuyu ko mu ne ko waaw mu ne ko xanaa waxuma la woon ne la waxoo ma woon loolu mu ne ma en kay waaye yàlla soril ma fii rek ba de telle sorte que mu soril ko ba muy seen àjjana mu ne ko yaa xam naanu yaa mën naanu waaw dugal ma àjjana nee na après ci ko yàlla di dugal ci benn ndox bu ñu tuddee maawul xayaati voilà imam malik rahimahullah moom exactement moom moo duute maawul xayaati wala maawul xayaayi la mais ñeneen ñi solo xadis bi yëpp maawul xayaati lañu indi ci la ñu xamee ni kon maawul xayaati la dégg nga voilà mu dugg ci ñu génnee ko ñu dugal ko ci ndox moom dégg nga maanaam après nag nga gis maanaam xëm-xëm yeeg yooyu yëpp dañ sawara yu nekkoon ci moom ak tamit tax mu meññaat maanaam mu mel ni ku meññaat waaw comme ni germe ni voilà ni meññee xoox wala sal ni muy meññee voilà mu génnaat waaw ba nekkat ku set ñu génne ko nag muy wax nag yàlla mu jigal mu dugal ko àjjana yàlla dugal ko yàlla ni ko tamal na maanaam xemmemal nee na bu ko defee mu xemmem yi mu mos a xalaat yépp nguuruk àdduna li muy rëy li ko dale xemmema xemmem yi gën a màgg ci wàllu àdduna li mos a am yépp mu xemmem ko bu ko xememé nak ba paré yalla nak né ko bolel na la ci fukk yu mel non li nga xemem yépp bolel na la ci fukk lu mel non dugal la yobul kër yobul aljana aljana da nga xam lu ëpp loola fofu wa alors que mom jéxal na imagination mom ci ay xemem yalla nak né ko ak loola manam té kok moy ki gëna touti limi am bir aljana mom mo gëna touti tamit manam mom moy ñëkk moy ki mujjé dug aljana wa nga xamne aduna beek li ci bir lepp motax keur gi geuna touti bir aljana mo upp aduna bi deja ak li ci bir ak na ca ne ci xewal la ko dalé bako yalla bindé ba bi mi jeex moko upp fukki yoon encore manam 11 fois la ci lool deja manam muy benn bi ak fukki yako ci yalla tegal xamé kon aduna han wa mais tour bi lu am solo la motax tour yi ni yu am solo la seydul hajjamal nak radhiyallahu anhu jeufandiko gi ngui ko jeufandiko fi manam motax xolal boko compare ak hadith beul di nga xamne le fait que mu ñaan yalla yalla jéggal bakkar yi hein diko jaaré ci ñaari tour yi di nga gis rapport bi ñu am di nga gis rapport bi ñu am boko compare ak hadith bi nga xamne mom lañ wax sank miki nonu ak yenen askononté yi nga xamne ñoo fi nek amana nak amna yenen askononté yu ci ne yo xamantene mi ngi ci bir en tout cas ala kulli hal cheikh al hadji man radhiyallahu ta'ala wa ta'ala bi waxuko manam indi wuko fi pour nendal indi wul fi expression bi ni ya man nanu faghfir lana dhunuba ya hanan pour zero donte daf ko don jexale wax di mais nagn xamne hein waxuko pour hein pour zero surtout bo xole li ci teggu ndax musalliyan mustaghfiran la la ci teggu musalliyan sey bir nek aji julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mustaghfiran say ngir nek aji sak ndiegal min awol hein ci ndial ben gi salata marrat ñet yoon wazat li al muawwal moy li ñi jëf li moy li nga xamantene mom lañ di jëf ci tariqa bi moy bala ngay tambali hadarat juma da ngay julli da ngay hein ndike astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa ginaw fatiha bi mo na mo tax mu na ta'awuzun def hein muslu moy wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim tabasmulun def basmala ya qari yow aji jangi fatihatun nga jangale fatiha encore qabla ibtida'al qabla ibtida'i lu jitu ngay tambalik al azkaru sikari lu ndiek la ilaha illallah wala allah allah mo xam bo ci def en tout cas lu jitu nga def a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim nga jang fatihatul kitab après nga def istighfar ñet yoon wa astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illallah hayyul qayyum ñet yoon andak salatu fatiha nga def ko ñet yoon mune li moy li nga xamantene moy li mom lañuy sukkandiku mom lañuy jëfé ci tariqa bi wa motax mune walay sa det vi li ni tufalu diko aji jëf ba'dal intihaa ginaaw jeexal gi ba'dal intihaa hein fi ghayri zikr ci luddul fi ghayri ci luddul zikr jumu'atin zikar aljuma fantabiha nanga yewu ci lolou wa deng manam li lañuy def li mom moy liñuy def avant tambali bi amma a'udhu billahi hein amma kibi astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa dina la ko wax sank hein lolou doko defal manam def ni li mom lañuy def té kenn duko def ci leneen luddul ci kor aduna manam wëwi fa do tambalé aw la mshaytan bi bismillahir rahmanir rahim ngay def fatiha doga tambal niki nonu werd bi mais do def astaghfar ak salatu ala nabi doga tambal boko def aduma zikru aduma rek parce que yoy amna ci ci wëzifa amna ci werd bi té lolu mom lañ djublu ci parce que en réalité liñ ci djublu ci wëzifa bi ak werd bi yépp moy baat la ilaha illallah bi lolu moy liñ djublu ci sikka comme lolu dafa melni waxon nañ ko ci werd bi ak yépp lolu lañ ci djublu parce que lolu mom ci ngay téwé ci hadar yalla bi yi ci dess manam genre préliminaire la day hein introduction la comme niñ ko waxé won ci biñuy gis walu werd bi ak wëzifa bi mais amma hadar juma comme ko yoy duñ ci ponk istighfar du ci ponk salat ala nabi du ci ponk hein motax ñu koy tambalé mom kessé motax mu na fanta bi na nga yew yewul ci affaire bi manam bayiko xel mu na waye wa ba'daha ginnawam nak ñom ginnaw han min ba'd hadha dhikri ginnaw bi lay sikkar han salatu fatihin salatu fatihin mu yewul ci ne ginnaw tamit salat fatihin rek salatam ñet tajri moy daw kon so xolé kon boy tambali ci ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ba fatiha ja après astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ñet yoon après salatu fatiha ñet yoon après nga inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima sallallahu ta'ala 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin la ilaha illa allah mujah ba mujah wala allah allah manam moy comme liñ waxon sank bokoy tej nak nga waxat a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil 'alamin bi fatiha ja maintenant nak lan ngay wax mune la salat fatiha salasan tajri salat fatiha nak ngay wax nak ñet yoon nak bi pa yoy mo deng motax mune huna fi nak legi jexal nako hadarat juma wala alhamdulillah minna li upp ci li nga xamantene mom la jaron ci commentaire tam wax nañ ko ci ci digeunte bi passé ak tay wala li nga xamantene mo upp ci mana yi nga xamantene manam ño aju ci ak manam li ñu tuduti ak masala yi ci aju questionnement yi ci aju ci digeunte werd wazifa ak hadara juma moy lazimu tariqa bi yi lu ci upp vraiment gis nañ ko ci digeunte bi wala alhamdoulillah amna nak yenen yo xamne comme inshallah dinañ ko gis parce que mom ci bopam mo ci ñewogul yi ñewogul c'est parce que mom tamit ñewogu ci yoy dinañ ci ñew deng mune kon huna fi intaha ci la jexé murat manam hadar murattabul li nga xamne mom moy li ñu toftale al toftale ak lawa al lawazim yi nga xamne ñoy yi takko ak ki nga xamne mom mo hein jël werd mom noné mo ñaan werd mo jël tariqa bi mo tane mu né lazimi demal ci kanam lazimi takolal hein bi zikriha ci diko tuddu ci diko sikkar moy lawazimi yépp dé ko def ma dum tahayyan ma dum te fek yaangi sax nek ko xamné hayyan yaangi dund moy lazim lawazimuhu takfi li talibiha min al manafi'a fi dunya akhra wa dagne rid wirdahu al azba la tadjar biza abadan in al manahila tahmim mazayahu lazim lawazimuhu takfi li talibiha min al manafi'i fi dunya wa akhra comme niko seigne baw ko waxe rabbilahu wa rid rota wirdahu wirdam manam rotu way motax wirdahu al azba bay temtemi te neex la tam jar bi da abadan abadan bul ko bay bul ko negliger bul ko doyal abadan innal manahila niki rotu way manam bal wayu ndax taxmi ñoom ñep ñay ndawé ñi ngi dox di hein tukke mim mazayahu ci ay mayam mum cheikh tidiane rabbilahu hein kon nak lazim takol ak lawazimuhu lawazimu tariqan la hein takfi boko dana la doyal dana la fegal bi tal li tal bi ha ñel ka koy sakku min al manafi ci mbollem xeti njariñi fi dunya ci aduna wax rok al akhirah mo la ha gay ko wolo xal lazim suba lazim ngon tek ci di tal bi cheikh sa aje day faju fi dunya wax rok kon nak fi fi yaangi dund dang koy takko moy liñ doon wax sank day delu ci ci manam liñ doon wax sank yaakar na ni liñ jottona wax sank doyna ci pour leral affaire bi ni wa pour doy na fi yow ya ko jël ya ko engagé wu yi daf la war fi ya ngi dund da la war wa ba mu def yi nga xamantene waxon nañ ko ci manam ki ñi moy takhiru saqami wal mahib bob jaa an tijan bi tamhib biñ nekk ci biir bob yiñ doon wax moy tanlo gi ñu tanlo borom febar rek febar ak jigen gi ñu mbeur ak et cetera bi gis baxam wa wa wa deng mu ne kon nak waxay wa ghayruha yenen yudul yi lenen ludul tariqa bi ha laysa lana laysa det lana ñel ñu minhu ci mom al gharad ak xemem teef ak sakuteef suñu objectif yépp moy tariqa bi suñu bëgg bëgg yépp moy tariqa bi amuñu ci kawnu bi aduna bi ludul yalla yenenbi sallallahu alayhi wasallam cheikhul tijani radiyallahu ta'ala amuñu ludul diine yalla bi al qur'an yalla bi sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak tariqa cheikhul tijani radiyallahu anhu taayibi non lay doxale aw mu kudul yalla mom rek lay jam al qur'anam bi moy sama tire de reference lepp lu may jang c'est pour mu firil ma al qur'an la amuma lenen ludul sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndax mom moy kikoy leral mom al qur'an aw ma kenen kudul cheikhou tidiane radhiyallahu anhu ndax moy dono yenen seigne abbas sall radhiyallahu anhu daf ni manuma jaamu yalla te jaarumako ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam motax makoy top mais yenenbi sallallahu alayhi wasallam deug deug manuma yegg ci mom ag deug deug ci nima ko wara topé ludul ma top cheikhou tidiane radhiyallahu anhu motax mo def ko seul te lolu da fay deppo ak li nga xamantene mom la kan wax cheikh abdou aziz dabbah radhiyallahu anhu ci ibris niki non cheikh abdou fouti radhiyallahu anhu tokhal na wax ju mel waxam joju ci remax mune ak ñum an nazif radhiyallahu anhu et cetera ñun ñep tokhal nañ waxam joju parce que wax ju am solo lo bu fondamental la moy la ya'rafu al-'abd rabbahu la ya'rafu al-'abd rabbahu illa idha 'arafa sayyid al-wujud sallallahu alayhi wasallam wa la ya'rafu sayyid al-wujud sallallahu alayhi wasallam illa idha 'arafa shaykhahu nit du xam deug deug boromum jam du xam boromum deug deug lulul mu xam kan moy sayyid al-wujud sallallahu alayhi wasallam sangu mindeef te du xam deug deug kan moy sangu mindeef sallallahu alayhi wasallam lulul mu xam serignum te serignum kat pour mu xam ko fokk mu wormal ko dox ko gëdëm respecté ko motax tamit li nga xamantene manam mom la cheikh al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu wax wa ghayruha laysa lana minhu al-gharad yalla nañu yalla def ñun tamit ñoo xamantene suñu wax suñu jëf suñu doxalim yépp da nañ wa ghayruha laysa lana minhu al-gharad wa ghayruha lana ludul tariqa bi ludul lazim yi laysa lana ñeelu ñu nit laysa det lana ñel ni minhu ci tukke ci lolu alkhara bu bëgg bëgg xémew def nam nam lolu motax tamit li dang ko wara incarner de telle sorte que lepp lu la nara xagn li nga xol noy def ak mom est ce que dinga wax di lepp lu la nara xagn li nga xol noy def ak mom motax mu ne faza texena hein faza demna aljana faza amna xewul aduna ak alakhirah faza ay ajom fajuna faza mi ngi ci ndata te lekh allazi ki nga xamne lazamha mo takok mom moy tariqa bi ak lazimu tariqa yi haythu arad sa yu meuna xew lu meunti xew lu am gar garé manam arad moy gar gar moy phénomène bu meuna am événement bu meuna xew ak lu meunti xew da koy def day takok mom deng wa ni nga xamantene moy li nga wax sank lazim suba lazim go tek ci di talibé cheikh yamul ci lazim de wazifa ak hadara da ci bok yo dañ ko xassafa la ci wax de ndax way je du ci and motax werd sax la manam am abus de langage bi la comme niñ ko waxe won mais cheikh serigne babacar radi Allah bam bim koy way ci arab lazim la wax lawazim ho moy lan lazim tariqa bi la wax mom daf ci bolé wazifa hadara voilà ak yeen wazifa ak hadara tamit ak werd té benen bir mi moy lo am solo la moy ginnaw werde ak wazifa bi ana lan mom mo gën ci li nga mëna tek ana lan mo gën ci li nga mëna def cheikh ahmed tidiane radhiyallahu daf ni mom ci jawahir maani biñ ko laajé lu wax joju daf ni salatul fatihi ak hizb sayfi tourniyani am jamal azkar ñaari sikkar yango salat fatihi hizb sayfi so mëne hizb sayfi suba ak ngon wala suba ben bi yon ci bis bi sax au moins nga def ko sa temps bi li ci dess yep ginnaw jang alquran bi ngay jang alquran salatul fatihi doyna la ginnaw sa lazim tariqa bul fi bul yenen motax mune sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mune sayyidu yunus bi sallallahu alaihi wasallam mo ne ko bul manam du moyul yen tour yi te nga djuglu ci salat fatihi kesse moko tere yenen tour yi parce que xam nga cela ne veut pas dire que tour ya lay diko sikkar yoy baxul mais dafa fekk ni ngeenel gi ne ci salat fatihi nekul ci ci dess motax mu jappaloko salatul fatihi kesse muy sikkar salatul fatihi kesse nek ca rek baye yenen tour yalla yim dan sikkar lolu tax bokku ne ci ñak xamé di sonal sa bop ci ay jox mo sikkar sangam jox mo nangam jox mo li te fekk salatul fatihi ngi fi salatul fatihi ngi fi non non soxlatuma lenen dede duma sikkar fi lenen bu len mo fi sonal dede bu len mo indi lu lenen niki nonu tariqa bi boko jappé ni respecté werde ak wazifa bi hadara bi manam moy lazimi nga wex nga fonku len respecté len jarul ngay def lenen lo tax même gaay tarbiya yi ñi wax waxuma ne tarbiya yi ñi def baxul de man waxuma lol de moy ñass yeen yi def ak ñeneen par exemple waxuma yoy baxul parce que tarbiya yi existé nañ ci tariqa bi wa par contre yamale ko nak ci ne ñoom rek ko am lool mu deug kok mom deug mom kok sik ne ku ci ne amul wa d'ailleurs sax yeneen muqaddam yi ma xam yep dañ koy def xamuma muqaddam yi nga xamantene vraiment ñu am gëdd lañ ci tariqa bi te duñ def tarbiyé yi ñi defal yeneen sauf que duñ nekk di wax ne manam mbott mu teub rek ñu nekk ay kañu di defal la tarbiyé duñ ko def mais li ñi wax tarbiyé buñ la joxé werr tariqa bi li lazimi nga diko def ni nga ko wara def déjà ya ngi tarbiyé sauf que yeneen tarbiyé yi ñi def dañuy xol lenen manam niñ lay jox nombre de salat fatihi niñ lay jox et cetera selon ce niveau et cetera ak yu mel non ñom dañ koy suivre ak di xol sa jikko sa dila jappalé ci côté bobu tarbiyé yoy dañ koy def té ñom ñi sen tarbiyé lool la dé sen wax da ngay défé né lu compliqué le mais du dara yi la yi nekk ci tariqa bi la mais nak ñom buñ koy wax dañ ngay défé né ki da ngay défé né mom manam li mom amul fenen fek li la ay salat fatihi lañ lay ci karlo ay 500 fois ay par exemple ak ay wala yu mel non wala bok ci kar tariqa bi ñaan yi nga xamantene ñoo nek ci ahzab awrad ñi nga xamne nga ci kar tariqa bi ginnaw bo julé et cetera ak yoy lañ lay def lo ba paré nak def ko nak né def ci kar fek wa tariqa yépp am nañ ko bo démé ci mizab rahmat rabbaniya mizab rahmat rabbaniya façon tariq bi ay tarbe ci tariqa bi mi ngi ci te téré bu siwlu ci tariqa bi téré bu ñu sukkandiku ci tariqa bi ana nan nga mëna wol bu diko nga ne yow rek ya am li bolé ko man waxuma ne ñom sen tarbiyé yi baxu cheikh ibrahim nass radhiyallahu anhu tarbiyé manam mom ko xam luñ koy defé parce que ci nit yalla yu magi la bok mais nak am ma bëgg wax ne mom rek mom la koku nak dëdë wallahi dëdë wa bëgëne ku jappul amna sax ñu dem bay wax lool ku jëlul tariqa bi ci bañu amu tariqa koku musiba la mais dañ ñu salatul fatih cheikh ahmed tidiane daana dali salatul fatih hizbu sayfi doy nañu wëlif képp yëlif ñëpp Cheikh Tidiane nak moko wax rebelan legui nak est ce que da ngay privilégier waxu Cheikh Tidiane rebelan ci ka waxu keneen wala leneen yow ya xam mais waxu Cheikh Tidiane moy lool salatul fatihi ak hisbu sayfiyu doy nañu wulif mbollem yenen sikari waxu cheikh ak wax rebelan waaw jaru ngay ba pare motax boko respecté ni ngi koy respecté ku dem da ngay dem ku demul da ngay dem amma nak bu fekké tane demal ñu tarbiyé la façon tarbiyé yu la neex bu fekké tane da ngay négliger say werd négliger say wazifa négliger hadarat juma wallahi alazim do dem fenn bul demal nak serigne bu la neex mu tarbiyé la façon tarbiyé bu la neex demal do yegg fenn dedet waaw mais li mom bo ci yame li mom bo ci yame ku yegg nga yegg ku baña yegg nga yegg motax lo ci gis ala la ngay gis ko xamne la mom tarbiya nañ ko bari yu won yam daan def ba legui da ci def xamna ñu xamantene dañuy balé ji yo te neñ tarbiya mi ñeen bañu yegg kat gay neñ yegg nañ mais ñay balé ji koku yegg dafa mu yegg ko xamantene amna ci keneen ko xamantene benn way la tassé fi seydou la tassé heure julli jot julli juma subhanallah juma de aljuma muneko julli juma lay jot na nante muné non dama war dama bëgg footballi té néna tarbiya na ba yegg mé néna lay footballi wa ba paré nan ko wuy xamoni man han yegg na fi sayyidna ali yeggon han nga xamantene bu heure julli bi naré bu jant bi naré sax té julli guma dañ koy délo ci premièrement du deug ñaara ba moy so fa yegoon yow amulo kess sax ci yalla ci muy dindul han ana sa makama bi ngay wote ko yo benen bi moy yalla xana yow et puis du deug déjà sax déjà du deug voilà non moy première chose ko xamne sax ñap sax xamul lu ñu japp bu baax nga nek fi nan yegg na fa da ngay nax sa bop jaxu moy bu lu ñu xawme ne ko ku dof normal lu waaw lu ñu jaxu baxala way awi deng non la ñom den mais tariqa bi bu kenn mënu fi indi and ak kenn mënu fi indi lo xamanteni cheikh tidiane daan indi ko fa lepp luñ ko fi lepp lu fi way di indi lu dul nonu xamal ni da ngay tiaxal wa amma nak comme pour lool manam waxu ma ne li tarbiyé vraiment ñakoy def ci yoon wañ ko wara def ak yoy ni ñi def baxul waxuma lool mais rek dama ni lo fi mënti def te fonku lu wazifa ak werdi ak hadara jumaay hein benen tarbiyé bo fi mëna def da ngay nax sa bop ba paré bo jappé ni am nga lenen lu gën li tariixa bi kessé tamit da ngay nax sa bop lool la wax voilà yu ci dess nak baxna budé complément la ginnaw lé manam dal ci gattal da la wara gëna fonku lo tariixa bi jeexna wa mé nga japp tariixa ba paré xép ñi ci dess ñepp toutal leen doy di leen nek ci say tiaxam sa diiné fonku lo tariixa bi taxaw nga ni ngay amna ci ño xamantene fi lañ dëkk fi croix rouge gi dañuy nan sangara di tux bon o para taxaw nak nan way ñom dañ leena tarbiyé yegg nañ ci yalla gaay ci res xamuñu yalla ñom rek xam yalla té dañuy tux bon kat di nan sangara fi amna ci ñeneen ñi dañuy rap ñini li dañuy di parfois sax dañuy organiser gamu waxuma la ñeneen ñom pa gis ñi organiser gamu fi waxuma ñoon dé amna ñeneen amna benen groupe ah amna benen groupe ah ñeneen ñi nak ñi ci dess ñi ci gëna bon ñi ci gëna graw ñi ci gëna téxé li moy ñi nga xamantene dañuy dem bay mingale yalla ak seen serigne am ñi ci gëna bon ñi ci gëna doy war moy ñi dem ba di mingale yalla mbolam mindi fi nan man yalla la ki yalla la ke yalla la ñi yalla la et cetera lolu kuko wax yefir la kuko wax nak ko meuna don bem boole serigne yefir la mu fekke ñu bëgg wax ñom buñu xolé benn bi dem ci kim daan yalla ñu ci gis motax mais nañ wax lolu lutax waxuñu lolu lan motax waxuñu lolu lutax ah mo waxu du lol ah mais ba faré ñi wax ba faré et puis manam peut-être lolou kiko ñikoy wax ñu mag ni lolou lañ ci djublu hein lolou lañ ci djublu mais ñu ndaw ñi ñom lan lañ ci djublu ñom xamé wuñu sax ñom xamé guñu sax lan moy kan moy yalla xamuñu sax xamé guñu sax val manam magay yalla xamuñu xamuguñ ci dara ki dem bay wax ni xam nga gis na yalla xam nga mo neeri gis na ci yalla luma ki yalla la ci gis mo lolou mën nañ ko wax mi gaay ñoom parfois dañu te kat mi ci yéne moy ka amna ku ci génné mom ci ki ma laacc ko ba xam gis na yalla légui mu né way du lu ñuy gis mané ko lan la ko lan la ngeen di wax gis nga yalla ko mu né non ak état d'esprit les gens rien ko am wax leen lool ngeen di wax nit ñi gis ngeen yalla amna ci ño xam dañuy dem ba naan gis na yalla japp na ci sikim bi muy nangam sa baye di bo jako respecté di nga japp ci sikim bi di ko xëc ndoxne yalla bo bar nan nak bi yalla la mbam bi yalla la gologu yalla la nan waxone sa papa gologu sa baye la mbam nak yu sa baye la gel mbam dana la neex legui nak yalla yalla borok han nga diko wax lo subhanallah lol moy jëmmi mbewte ak alkane mais wax len ni len ki la mais ngeen di gëmlo nit ñi yo xamne ba pare man nak li a vrai dire sax dama yaakar nak parfois daf ci am ñu manam amna yeneen mbir yu ñuy doxal seen bir amna ci xolal parce que dafa am yo xamantene ñom dañuy def taqiya taqiya moy comme idée yo ski shiti li ñor dañu am idée moy lan moy sama vrai passeport bu mako woné mais ñun buñu nekké suñu bir lañuy wax ci suñu xalaatu bop suñu passeport yu boni ñom nak dañu am lu mel non parce que likoy woné duma ni ñoom ñepp la parce que batay ñi topon ci yoonu cheikh ibrahim ñi sa gëlan ba légui vraiment ñi ngi ci top mo ni ñepp la voilà mais amna ci ño xam tane nak mais nak ñu ci bari té ñoom dañu ci gëna bari légui té lool nak dëgg la dañu jël moy dëgg parce que taqiya bu moy lan moy seen vrai passeport duñ ko woné fi ku bokku ci seen bir mi ngi ci seen bir mais sinon parfois dañu am passeport yu bon yu graw yu dangereux yo xamantene parfois sax yéfé sax mokoy gëm ba xamné julit amul aucun cas bu mokoy gëmé wa parce que bu lég lég da ngay gis affaire da len di rëcc ñuy wax yu dangereux ba par dañ gëm ni ñeneen ñi ci yépp ci xaar lañ né loolu bari na ci ay gëm na ñi ñi nekkum ci dëgg wa ku bokul ci ñom rek yow mëno yegg ci yalla de façon ba paré yuro sax tariqa bi fofu wa et cetera ala kul hal dal ñun mom wa khayru hal laysa lana minhu al gharab wa te gem nañ ni fadal ladhi lazamaha haythu arab ok jeex legi mu kay ma xamal la ki yalla bob la ñu yugo kan da ñu kay mo xamal la yalla mais lolu xam nga deja ñom lu ñu wax kay ma xamal la yalla lo manam ñaari possibilité mo dafa am ño xamantene buñ ko waxe min ci djublu moy ma xamal la magay yalla et cetera manam ni nga ko wara considérer ni nga wara fassé et cetera manam ba tax nga nek ko xamantene yalla rek ngay gis ci lepp yalla ngay djel def ko mu nek ci lepp loy wax yalla moy tax nga koy wax te say wax du genn waxu yalla lepp loy def yalla tax nga koy def te sa djef du contradictoire jamais ak djef ji nga xamantene mom la djulit wara def ku sel nitu yalla non la wara def niki nonu sa xol mom yalla rek ci fess bo nek ak nit ñi ci biti di doxale nak ñom di nek ndek ñom yi malgré kenn du gis ci yow lo xamantene day contradictoire ak digelu yalla kenn du gis ci yow ay téré yalla niki nonu sa xol nak mom leeru yalla mo ci fess del yalla manam mom mo la jital ci lepp amul dara loy jënde yalla koku mom kula jox manam bobu koku wax na deug amma ki nga xamantene lim lay wax da kay ma xamal la yalla moy leneen lu bokku te li manana yi nga xamantene dalay won la dalay won yalla mu nek jëm koku ap xërem lay jamm parce que yalla amu jëm déjà ba pare dila wax nan la dalay xamal yalla manam moy dalay xamal la day tax nga xam parce que yalla de toute façon ken mënuko xam deug deug en fait xam yalla fa xamou ni yalla ñaar yi ken def ko ko ken xamuko ken reere wuko bo degge ñu ne xam yalla moy degré xam gi dafa upp degré naturellement liko nit ñi di xamé wa moy de toute façon donc ko gëna xam melom yu mati ba paré saisir bu baax sensu le fait que amul benn melo bu wagne ko bu ne ci mom lool moy xam yalla moy xam nga melom yu mati en tout cas xam nga ci lu doy lu bari ba paré melo yu wagne ko yi xam nga ni daf ci deñ lool mom boko defé moy xam nga yalla moy melom mi touram yi ak melom mi han ni ngui koy xamé par contre ki nga xamantene nak touru yalla yi ak melo yalla yi mom xamulén defé na né xamna yalla ko xamul dara parce que yalla boko xamé comme étant ki nga xamné mom mo xam lépp mo ngi lay gis mom lay han moy dogal lepp ak yoy ko xam comportement bokku te ki nga xam tane xamul yoy ci mom ki xam yalla ni katanum reuy ak ni mu sancene magge ak ni nga xam tane non lay defé luko neex te kenn du ci man dara ak ni nga xam tane nonu lañ ko yellowé ñu jaamu ko koku ki xam lolu bokku la ki ko xamul ni ñu comporté wo amma kula wax lolu mom koku xamal na la yalla amma ki la xam tane mom mo la wax lenen dila tiaxan lo dila follow dila def lolou la neex nga japp ne lolou ak xam yalla la ak bi sabote yalla ak na di mel ni nga nan way xam yalla nga defé ni nga japp yalla nan ko ayo defal nangam la wax yow kok nit ko respecté sa dom sax boko respecté do wax ak mom non wala way tawal ligi la wax mutaw nga nga ne way won dama xam yalla ak di defé ne nan par exemple way affaire bi dina ko tek fi te du daanu japp ne lolou xam yalla lolou xamo dara yego fenn parce que yalla soko xamé dank yow diay def jam sa bop mom mu nek yalla mais pa yow nga bëgg ko def yow mais yow ak mom ay morom ngeen nga def ne xam nga yalla lo gëna xam man arifa nafsuhu faqad arifa rabbahu ku xam bopam xam na yalla lool lañ wax askane la nañ ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam donte wërul ne wax nako mais wax la ñoo xamantene wax ju deugër la nit yalla yu d'accord nañ ci man arifa nafsuhu faqad arifa rabbahu ku xam bopam xam na yalla moy la moy bu xamé bopam en tant que nit ku doyé di en tant que nit ku soufé en tant que ku meunalul bopam dal en tant que ko xamantene dafa niou doole en tant que ko xamantene dafa am ay faiblesses yu dul jeex xam na ne nak yalla mom moy ki mat ki nga xamne mo am katan gu sax gi moy ki nga xamantene mom du yokkat abadan moy ki nga xamantene amul fumu tambale te amul fumu yam mom moy ki nga xamantene mom moy yello ñu jaam ko ku xam bopam manam ci lay xame yalla xam niou doole gi mu niou doole ki lay xamé né vraiment yalla rek ko mëna dimbalé lool moy makna la ilaha illa allah amul benn bour bo xamanténi def nako jaamu ci deug ku dul yalla amul kenn ko xamné mom moy jariñ moy loré amul kenn ko am katan deug katan amul kenn ko am man ak sañ deug lool amul kenn ko xamné mo fi def fi dindi ku dul yalla té lool moy makna la hawla wala quwwata illa billah kenn amul katan kenn amul sopandiku di meuna jele mbir yi diko jele ci ben xal diko yobbu ci benen xal loolu ci yalla lako jaarale yalla rek mom amul kenn ko am capacité sopandiku ci bayyi lu bon amul kenn ko am carte nu bayyi lu bon ba mu am carte nu di def lu bax loolu yalla dimbaliko kenn amul possibilité muccu ci musiba kenn amul possibilité di am ak mbir loolu ne ci yalla lako jaaral makna yoy ku ko xam incarner ku deug ni ko wara incarner ko xam na yalla kepp ko xamantene incarné wu ko non nak ko xamul yalla lolou motax batu suñu borom subhanahu wa ta'ala ngir xam wax woné batu xam yalla batu ibada lay utiliser diam lolou motax ay bi nan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni binduma nit ak jinne ludul pour ñu jamuma tafsir kadi nan lañ ko tuddu illa li ya'rifuni wa yuwahhiduni loolu ñu xamati wétal ma loolu lay tek iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yalla yow rek lañu lan jamu manam yow rek lañ bëgg yow lañu wétal te yow lañ bëgg xam arifuni qalan ta'buduni fa in lam ta'rifuni kayfa ta'buduni hadith bu da'if la d'accord da'if jiddan bu da'if la première chose du lol moy dafa daif giddan sax comme niko borom xam hadith yi wax lolou ben la ñaaral bi moy bu fekente ne bu wéré parce que borom xam yi non lañuy def dañ nan hadith bi wérul mais bu wéré li lay tek يعرفوني خمل ما قبل أن تعبدوا نديك جن ميجام فإن لم تعرفوني بولا ما خمل نك كيف تعبدوا نديك ميجام مو لك لو حديث لو بس لو مني يلا ما يقدر حد لولا يوم حديث قدسي حديث قدسي داكو وا دين لولو premier ma dafa tay su fekkene ni wirna li lay tek moy xam leen ma en tant que ma nek yalla manam yeen so leen ma de jamu manam yeen ngi julli yeen ngi wor te wetu lo leen ma ci sen xol xam sama geud do leen ma meuna jamu jamu gu mat jamu gu parfait lol lay tek so leen xamul sama geud bo leen de julli sen xel day ne fenen ce qui veut dire que do leen ma jamu deug ni ngeen may jamu ni ngeen ma wara jamo mais teki wul en aucun cas ko baye julli ba kero ngay xam yalla dedet teki wul en aucun cas lool te yalla kenn duko xam deug deug xam la ya'rifu llahu illa llah jalla wa la ya'rifu almustafa illa darfana waaw yalla kenn duko xam niñ ko wara xam kulul yalla yalla rek xam bopam niki non yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla rek ko xam ok xam yalla mom teki wul xam ko comme ñun ni ñi xamanté dedet comme ñun ni ñi xamanté abadam dedet xam yalla rek moy nga xam yow say faiblesse sak doyeni sak nekk jam nga wara toroxlu ci kanam nga mokku ci suufam okay diko jaamu ning ko wara jaamu diko top waaw inconditionnellement nak mais nak mom yalla mom moy ki kawé mom moy ki man waaw motax maana yu yep da ngay gis fofu lol lay ci lol lay tektale alquran yep ci lol lay djublu mais nak bala nga ko def dang ko jaar ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom rek moy buntu bi fa anta babullah ayyumri in ata'u min khayrika la yadkhulu yow yaay buntu yalla bi nga xamantene kep ku ñew jaaré wul ci yow sallalahu alayhi wasallam du dug motax lan lolou motax mu ne téré yalla bi sama sunna téré yalla bi sama sunna man yota ar rasul faqat ata allah ku top yenenbi sallallahu alayhi wasallam top na yalla très bien moy lan kon sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam yow nan nga meuna taxé ne xam nga yalla te jému lo xam sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam nan ngay waxé ne xam nga yalla xamoo yalla nan ngay waxé ne xam nga yalla te xamoo limi bëgg limi bañ nit kay bok xamé nit rek wallahi masalul ala mais nit rek soko xamé da ngay xam limi bëgg limi bañ mais di def la neex te nan grawul do to façon ñun xam nañ yalla xamoo yalla nit so nit kesse wallahi masal ala soko xame da ngay xam ana lan moy tax muy contente yow ak lan moy tax mu lay mere yalla tamit non la te lolou yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo ñu ko jangal borom xom xom yi muy nit yalla ñun ñep radiyallahu anhu jami' da ñew pour ñu jangal ñu lolou pour tektal ñu lolou mais yow nga bëgg fa jugge ni way dañ lay xam lo yalla dañ lay ki dañ ma ngam di hein te fek yi yep do ci incarner ben lolou moy xamoo dara yegulo fen da ngay nax sa bop da da ngay woro leug leug nak parfois ñi ci gëna daxa wor nak moy ñi gënt ñoo ci daxa wor ñi gënt wa ñi gënt ñoo ci daxa wor yalla ñu yalla sam seen cruise ñi tak na ak seen bop ñi bay non xam nga yoyu parfois xam nga parfois leg leg lolou wallahu aalam mais limu gëna nuru déjà premièrement moy su fekkete dañ bëgg di yor kurus sa sunu nañ ci sikkar waxu ñu ne kurus do ko yor diko tak mais def ci sikkar amma bop bi ngay bayyi nonu mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam da ko bañu te lepp lu yenenbi sallalahu alayhi wasallam bañ bo ne yow xam yalla moy waral nga def li yow moy yow xamul lo dara yenenbi sallalahu alayhi wasallam buggul ku bayyi bopam nonu du ko topato wala duko peñ mu koy ara o raw ak yu mel non koku dafa haram wa bokut ak sunna yaronte bi sallalahu alayhi wasallam contrairement wa amma weko kurs gi solo na ñaar ci cheikhou natija ragal ben bi daf ko téré bi ci dess daf ko dagal amma téré gi mu ko téré nak dañ day waral sukurat bu metti mbugal bu metti manam sukurat bu metti té lolu lim ci djublu moy amma daganal bimu ko daganal manam moy dina la wax beure lim ci djublu après mais daganal bimu ko daganal moy dafa bax parce que day tax nga yor kurus fo toll barké sikkar bi nga doon sikkar et cetera ci course bi ba paré day tax sa yoko soxla nga mën ko jël téyé ko doko faté fenn du wad et cetera am ma nak bu fekkete né moy bi ci dess lim ci djublu moy bu fekkete né tak gi ngoy tak ci sa bat limi waral ci nit ki moy lan moy wané wo gi di ngistal wané né gis ngeen man fuma tollu course ta yor nangam bok ngistal gogou yalla ñu yalla sam wa lolu déjà lolu jëmmi bokalé la lolu moy jëmmi ñak xam yalla parce que ku xam yalla du ngistal ko gis muy ngistal xamul yalla parce que nit ki bu xamé né yalla rek mom moy njariñ mom rek kay loré té lor gek njariñ gi du tuké ci mindé fi mënuñu sax lor sen bop ma ñu njariñ sen bop han bu ñepp dajo won pour jariñ ko duñ ko mëna jariñ loolu yalla bëgg bu ñepp dajo won pour lor ko duñ ko mëna lor loolu yalla bëgg comme li hadith bi nek ci musnad 1 imam ahmad ak sunan turmizi rahmatullah alayhi ma bi yentib sallal waxal ibnu abbas ya ghulam ihfaz u'allimuka kalimatun ihfaz la ihfaz ihfaz la tadi duhu tujahak bobu non hadith bobu bamu je bok nak ci ñu ne ko fa'la annahu idha ان الامه اذا اجتمعوا لينفعوك لن ينفعوك الا بشيء كتبه الله لك وان اجتمعوا ليضروك لن يضروك الا بشيء كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف حديث بوب ها موتاخ منكو فاذا سالت بو لاج في فضل فاسال الله لا جل واذا استعنت بو boy sakku ndimbal istaim billah sakku ndimbal ci yalla après ci lako waxe li nak xamal li mbolé mindi fi manam xet bi yep buñu dajalo won pour jariñ la luddul lo xamantene manam ngir jariñ la duñu la mëna jariñ luddul li yalla bind pour yow xamal ni nit mbolam xet bi buñu dajalo won ngir lor la hãn duñu la lor luddul li nga xamantene manam moy manam mom la yalla dogalon ci yow parce que lan xalima yekiti nagn ko xalima yekiti nagn ko te keuyit yeñ doon bindu dogal yow wona wa motax ci njaal bi nu gi def niko dama lek yow xale bi xolal subhanallah xale bi yow xale bi fek bobu dañu andon ci kaw warway bi hein juste mu tek ko ci ginaaw ñu am fu ñu doon dem sori wu la mais ci durée bu gatt bobu dur bu gatt bobu rek mu profito ci niko yow ya xolam yow xalé gis nga ma ngi lay jangal ay kaddu teyeku moy ihfazillah yahfazuk del samonté yalla ci ndigeulam yek téréñ mu samla musul ci fitna yi ci problème ci tiaxan yi ci musibe yi ci luy waral alkandé luy waral ak tixéni aduna ak alakhir ihfazillah tajiduhu tijahak samonté ak yalla ci ndigeulam yek ci téréñ mi bu ko defé ding ko gis ci sa kanam ta'arrafu fi raha ya'rifka fi shiddati khamal yalla manam yalla wal ko sa bop fan ci jamono yomb yi bu mbir tartare mom bu ko defé mu won len la khamalon nga ko bop sa bop après ci lako waxe li ci def legi yow ko ko moy khamal yalla ana ban kaddu mo gëna matalé ci khamal yalla nit ku du lu yuy yi yalla ñu yalla sam amma wa ala kulli halin dal du sunne du won nit doxalen nit ñu bax di jël ay kurus di ko wek ci sen baat yi hein di bayyi sen bop yi di ci xaaral ak yoy dedet den lool yentib saasam do bu gisee kiko def dafa mer ne sheytaane da koy day fooy wa joju lolu di melni sheytaan ne limu ngeen peñ sen bop su yalla bu len wërsegalé karaw de ngeen ko defa topato han wala ngeen wala ngeen wat ko bop ben moy est ce que manam goro diir mënu ñu bok jotaay wosifu hada den haramun la koku la yahlu fi halin ahwal daganul ci ben xal amul kenn ci borom xam xam ñu jëk ñi ak ñu ñu ko dagana hatta julli sax jigeen ñi ci ginnaw la ñu té nénan yi andak né bañ jaxoso goor gi motax andak julli jakk imaginer ngeenel yi ci nek yépp mune pourtant mune jigéen ñi ñu jullé seen kër mo gën la koku mum haramul amul kenn kuko daganal ci borom xoxam yi du ci ñu jëk ñu du ci ñu mujju ñu amul la ilaha illallah han dango gis wa dañ koy def amna ñu ci ci dañ koy def wa ba fa re jigen buy way kok amul fenn fu mu dagal kenn ku ko dagal amul duñu ñu jëk ne du ci ñu mujju ñi gëna ñi daqa woyofal mbiri woyofal lu ndol jigen di way amul hatta buy julli du jang alquran ci kaw du noddu and ak yoy ngeenel yi ci nek du ko def amul kenn ku ko dagal amul duñu ñu jëk ñi duñu ñu mujju ñi amul lolu bokku na ci mbir yi gëna xaram c'est que nak ñun suñu problème yi nga xamne légui mom lañ am à vrai dire moy dañ dul waxati nit ñi deug ba paré dañ lay top lañu bayyi sëriñ ci ñuy fowé diiné ji numu leen nexé kenn du wax dara ba paré bo waxé ñu né da ngay diingat mais lu bon kay dang koy diingat lo bëgguma def ko lu bon la kay duma ko diingat lu bax kay la dul diingat hein wa pa maxtar kebe netale neena biñ paré paré la won mune sayyid al-hajj malik radiyallahu anhu dako netali neul astaghfar alhaj abd aziz moko wax mune ba dem alhaj abd aziz moko netali ni ko sayyid al-hajj malik benn beus cheikh hajj mansour ak sayyid hadi touré dañu dem ci sayyid al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu ñu dem ci mo ne ko bay ñun kat gis nañ ni ko am sa ngeureum am ngeureumal yalla kon nak bëggoon nañu xam li nga bëgg ak li ngay bañ nan la mu ne len ah wa baxna dem len ba ben julli takku sa tisbar ba pare ñu julli tisbar biñu dëndu ci xam nga lu mu len wax mu ne len xol na ba xol way ñaari mbir dal la xam no mënu ko supporter awma dara nak lu may bëgg ak lu may bañ lu dul li yalla bëgg ak li yalla bañ awma fi lenen lu may bëgg ak lu may bañ li yalla bëgg dal bo ne xam ni may bëgg moy li yalla bëgg li may bañ moy li yalla bañ jeexna lepp lu sax ci alcorane ak sunna ne yalla bëgg nako bëgg nako lu sax ci alcorane ak sunna ne yalla bañ nako bëgg nako waye nak ñaari mbir ngi ni mënu ko supporter xalé bo xamantene dafa tollu ci ñu jangal ko alcorane jangal ko diine te ñu bayiko ci kër gi ken jangaluko lool mom mënu mako supporter ñaaral bi moy goor bu ma deg ci wanagu jigen ni moy comme parce que espace goor ni espace jigen ni da dal wouté de telle sorte que yenn kër seen ni té lool sax mo dalam ramna mën nga dugg ci kër gi def fayat té do gis jigen ni ni gënon jigen ni mën nga nek fa la ci parti bu jigen ni def fayat do gis goor ni légui la jamono yaq goor jigen ni di gis ni xam nga lool légui la loolu yagul goor ni jigen ni di nek no ni ni di bok ay jotay loolu yagul légui la Seigne Babacar radhiyallahu anhu daal guiss jigen ni Seigne Babacar radhiyallahu anhu daal guiss jigen ni legui la jamono yaq ñu guiss jigen ni ah oui koku ñu bari dañuy motax affaire yi dafa gaaw sa du ki nit ñi jaxuté bi ni mu yaqo ci digënté 10 ans direct ni mu ci gaawé a fortiori 20 ans yi wessu 30 ans 40 ans dafa gaaw yaqouté gu gaaw la té day gëna gaaw encore mo tax nit ñi fokk ñuy wax dëgg yalla gi mu né may dégg benen bi moy kon may dégg ci gën goor ci mbolo jigéen ci seen wanag moy espace bi ñi né loolu mom mu né ñu jël paka man Malik ñu dima ko jam ko ci sama xol may kand ba sédd muma gënal loolu moma gënal ma tok deg baatu goor ci mbir jigen ni fe lan ngay xalaat ci ñuy tok boko jotta nan dañuy ci kat hein xolal li seigne abdou aziz bi netal neena bayam seigne babakar si radiyallahu anhu biñu togué wa daire teungé ñew ziar ci ko tiwawon jigen ni nga xamne da dan tok fi ci benen comme benen salle bi ni comme fi nim nal rek muy am day am ku taxaw fi bu ñewé jigen ñi waxé mom moy wax ñu jotali ko fi Seigne Babacar tontu koku wax ñom nak ñu nek wuy amna ñun amnañ ay yenen xarit yo xamantene suñu yenen ay mbolo jigen lañ dañuy ñew fi dañuy dem ziaré sen serigne té dañuy gissenté ak ñom té yow musuñu la giss mune len ñu né ko dañ la bëggona giss mune len ñaar possibilité mom ñu gissenté fi wala ñu bayyi ba alakhir ndax ñu gissenté fofa ndax samonté giñ samonté li yalla bëgg ñu né a kon nañ bayyi ba yowmal qiyamah ba alakhir xam nga luñ ci tek niñu mako téré lañ ko téré ñepp dama ko def rek ñi ci dess bañ ko def gis nga fele ci ñom re dem na fa fek señ mansour ñu won fa khalif señ mansour bi ñu won fa gi ñu démé goor yi dañu ne ci kanam comme ni ñu nekk mom goor yi dañu ne ci kanam jigeen yi ci gannaaw lañ leen lalal dafa am sax espace bu dox digeunte fi goor ñe di ne ak ci jigeen yi fi ñu ne mu am benen bir moy goor moy jigeen yi duñu jël cadeau lepp luñuy wax dafa am kuñu dafa dañu wara and ak seen mbotay seen daayira bi bu amé ay goor ñu ca ne goor ñoña ñoy wax moy jigeen du fa jël cadeau ba nopi goor jigen manam buñu amul kenn ku len waxal ci buñu amul budé daayira bi jigen kessa la xam nga ñuy def dañuy xol ci mbolo mi benn goor waxal len lan lañ wara wax mais duñu tok fofu ni yékiti seen baat non dedet dedet ku la wax lenen ne la fofu lolu amna fa da waxu do deug xana yeen ñeneen mais ba ci seigne mansour bi non lay doxale ba legi té lolu 2008 la septembre août bi fin août bi 2008 seydou hadji ma la daam xex nako xex ba djougi fi doomi nonu ba djougi fi wa bu legi ni lolu mo wara ku def lenen nga def wa goor ak jigen di ci karando di togono di ci kar lolou moy li nga xamna ci kifayatul raqibin tire bi mujjé bind rabbil alamin lolou la ci wax seydou hadji mal rabbil alamin li nga xamantene kenn dénoncé guko niñ ko wara dénoncé moy goor jigen ñi ñi dégg ñuy ci kar ak ñom rek buñ togon waru ñuy ci kar di wugo ci kaw yalla téré goor ñi and ci yalla téré nak ñoo goor ñuy ci karando moustache ni tam dañ koy def dafa haram wala kulli halin dafa haram kuko meuna def babu non teep amul benn serigne bu ko wax na kholal même baye ness bo wuñu wax rabbe lan limu meuna dog moy ne waxul ne lol dagal na lol mo meuna ci dog ko ne waxul ne dagal na hatta jigen buy way legi ñu tuddé ko ñu am ay jigen ñuy way sax di génné ay clip aka nek ci sen mbolo man mësna ko gis ay sëriñu nek fa ci sëriñu sen sëriñu tok ci mbolo man gis nako RTS wa ndaw say way ci sëriñu ñu ngi fa ay sëriñu ñu ngi fa manam sëriñu dans le sens niñ ko xamé dal manam voilà pas dans le vrai sens du terme voilà dans le sens sur lexical bi ñi utiliser ñun légui quoi parce que doomu serigne nga wala daan nga andak op serigne wala yoy daan deng ñu jéxal baye bi ci dess muné wa kulluha li yépp nak manam moy sik lazim yépp ci lazim lay delu ha damir tuqda def nako fay lepp lo xamantene dañ koy def nako manam bu démé ba waxtu wa jeex dang koy fay wax nañ la waxtu werda wax na la waxtu wazifa han waxna la waxta hadar juma yep nak bu ci wessu dang koy fay si wa ba mu dess ma li nga xamantene moy sikkar bi nga xamne yofalu def nako def fi jumaatun ci aljuma bi moy lan hadara bi bo mom kenn duko fay wa ah kenn duko fay ah kenn duko fay kon de ngeenel gogo ngeenel gu ri ri ri ri ri ci numu bu fekenteene defumako bamu fatna kon moy ngeenel gu reey reey recc na ma amul nar amul numa ko meuna fayena aw mo moyen bu may def ba fay ko lolou moy li nga xamne mom la wa tariqa bi bind ci sen tire yi aw mo moyen bu may def ba fay ko kep kula wax ne la amna moyen bu may def ba fay ko dalay nax amul moyen waye nak muna kon wa in yafut bu fekente ne dafa faat dal fa muhmalu dagn koy boyal dagn koy bayyi non dagn koy neenal manam do ko fay dalay wacc mais fi mu am lo xamantene jarna leral bu ñeuk bi moy amna ci serigne jamono ji ñuy wax lolu ñuy wax ne deug la do ko fay lañ wax deug la ga do ko fay mais nak soko fayé au moins ngir wané né dal rutina la té hein vraiment nakar na la le fait que fay defoko andak né da nga amone khat khat wala lu mel lu tax dal ba defoko tamit mo gën nga bañ ko def mais dal lol dal mo gën bañ ka def mais dal tékiwul né batay remplacer nako de nga wax di tékiwul batay remplacer ko wax joju nak amane na amana xeyna wax ju teggu la mais dal ala kulli hal mom de toute façon fay geet du tax mu jël atek fay comme ni nga xamantene non lañ waxewon tam benen mbir mi ñaarelu mbir mi moy bu fekkentene yi ci dess la niñ len di fayé moy da ngay top ordre bi manam bu la fukki wazifa rutti ak fukki hadara fukki ki bok werna da ngay top ordre bi werna wazifa werna wazifa werna manam comme jour yi comme julli nim lay faté ni ngui koy fay deug ni ci nonu comme li ni wax rek dom je nday jël ni ngeen wax moy dal ni mënulo rek tariqa bi ni mënulo rek sharia bi ci lool comme aljuma jour aljuma xam nga ni aljuma julli aljuma bu la faté loy def tisbar ngay julli mais do fay do fay julli gi do fay ki bi niki nonu khutba aljuma bu la reccé do ko fay fi tamit tariqa bi nonu la amo no meuna def ba fay ko comme feulé tamit comme aljuma rek tay bo démé raté khutba bi amo no meuna def bok ba fay ko xana a part que nga dem xana ci benen djuma buñuy khut buñ khut bagul hmm mais bu la recc na la fi tamit nonu la moy ni dom ji nu rog ndey ji amma yenen waxtu julli ha dang koy meuna fay comme fi tamit yenen werdi yo xamne lu pour aljuma kessé aljuma rek jago ko muy hadara bi muy werdi bi ak wodi fa bi koku tamit dang koy lan dang koy dal di meuna fay dang koy fay nga gis ni tariqa bi topé tanki yayam bi sharia bi wa kon ci li dal dafa melni gis nañu kon li nga xamantene manam moy li aju won ci wir benen bi nak moy fat gi parce que fat problème moy waro fexé bam fat la par contre julli dañ len di fay comme ni nga xamantene moy li gëna siiw mom la upp lepp ci borom xam xam yi wax amma ibn hazm rahimahullah ak ibn taymiyyah rahimahullah ñom dañ wax manam mbolo xam xam dal ñu neew ñom dañ ni doko fay julli bu la fas xete bo war fat doko fay mais li gëna wër moy dang koy fay yeenentibi sallallahu alayhi wasallam julli fat nako mu fay ko comme lan hadith yi nga xamni mo ne sahihul bukhari ak ni tam sunan timmi mi ngi sahih mi ngi ci muwatta moy bim neewon bilal manam mu yeleen et cetera moy bob biñu bidante bu mu fay julli bi mais lolu nit ki meun na ne lan nit ki meun na ne yeenentibi sallallahu alayhi wasallam dafa waxone bu nelaw daf ni ida nako wax sax man nasiya an man wala man nama an salati aw nasiha falyaqdiha idha dhakaraha fa innahu la kafarata lahu illa dhalika hadith bobu hadith abu hurairah wa radhiyallahu anhu nek ci ñaar sahihi mune kep ko xamne da nga fatte julli wala nga mam da nga nelaw bu julli wess wala nga fatte ko moy bo fako fateliko nanko julli parce que amul dara loko meuna kafara lulul lolu moy mama bi ngi fateliko ba para dani dadi wax ci kay dani dadi wax watlu qawlullahi ta'ala wa aqimi salata li zikri jangal nak waxu yalla bi wala wa aqimi salata taxawala li zikri ci fatlikuma manam kon lolou ben la ci firiyunu ay bobu moy hadith bobu mais sino benen firiyun bi moy lan moy del taxawal julli heure julli bu joté de ko def ngir fatlikuma man ah parce que lolou ci le secret bi ne mais bul ko bayyi ba mu wess nga doko julli nan way dama xaar ba fay ko wa inshallah ben kon lolou lolou lu am solo legui par contre ñom lolou lañ wax dañ ne manam ku nelaw wala nga faté war yoy bo amé ngant bobu bokul ma nga faté wala han ngant bobu bokul mais batay benen bi moy lan moy bu fekente ne dang ko faté manam a fortiori su fekente ne bi nga fatel tayoko lañ lay faylo a fortiori bi nga tay a fortiori bi nga tay ba pare benen bi moy yeralti bi sallallahu alayhi wasallam limu waxon waji ne ko on est ce que sama yaay dafa amé bor manam dafa amé boru acc est ce que na mën na ko adjal muneko est ce que so amone bor nit dang ko fayal muneko waw muneko fa daynullah ahaq an yuqda boru yalla mo gëna yeey ci ñu fay ko lol day tektale ne bu fekente ne julli wulo li la waron sa digënté sa borom defoko boru yalla mo gëna yeey nga fay ko ak yu mel non ala kulli halin kon dañ koy fay mom en tout cas mom la lu upp fouf ci borom xam wax jamaahirul ulama rahimahullah borom ñent ngir yépp déjà lol lañ wax ñi ñe kon seen wax ci chance la ni ci nonu tariika bi tam nonu la julli yépp dang koy fay bam dess aljuma nak mom ñom ñepp depp nañ ci né do ko fay bu la faté té bëna bi moy aljuma kenn mënu ko bolé ak takusan bolé da ngay julli bolé parce que da nga tukki han do len do bolé aljuma ak takusan fi tamit manam aju moy hadara juma bi do ko jital itam etcetera voilà legui dal yoyu dal ci gatal moy maana yi nga xamantene mom mo nek ci manam moy masala yi nga xamne ñom ñoo aju ci mbir bi inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu alhamdulillah bu benen yoon inshallah bu yeggalé ko. Merci.